أخرج يعلم ما بين أيديه وما خلفه. ألا أن في ريش توقع أقلع مثل هذا الزمن أنت. ولا يشعرون إلا لمن ارتضى. يتفتي باتوني كتا دوا. یہ فرشتے کسی کی سفارش تک نہیں کر سکتے مگر صرف انہیں کے جن کے ہاتھ میں خدا ان کی سفارش پسند کرے انہیں کے کر سکتے سزا چاہیے کوئی ساتھ جواب وہ ہم من خشیت ہی مشفقون وہ فرشتے تو ہر وقت اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں حیبت کرم آ گیا حضرت مولانا شبیر انصار عثمانی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر تقریر فرما رہے تھے میں ان کی تقریر میں موجود تھا میں نے تقریر کروائی مسلم لیگ کی جب سے میں تقریر تھی مسلم لیگ کی جب سے دلی میں کہا جب سکے کہا علم نے بھی خالق کو کہا ایک تصویر سکے کہا علم نے بھی خالق کو کہا ایک تھی تین قسمیں پر میری حیبت سے وجہ ایک تصویر کے قائل میں بھی تصویر کے قائل میں بھی خالق کو کہا ایک تھی تین پسوئی پر میری حیبت سے وجہ ایک سی تین بھی میری حیبت سے ایک وجہ خدا کی حیبت دیکھو نا جی اس کا کوئی نہیں بول سکتا اس کے ہوگا سوا نہیں سوئی تین پر تھی اور بجا ایک سے نہیں بجتا حضرت میں تھوڑا سا مجھے یاد رہ گیا رحمت اللہ تعالی ہے ایسی دلیل ایسا جواب وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِي باوجود مغلوب رہنے باوجود مغلوب رہنے ان ہستیوں کے باوجود محبوب رہنے ان ہستیوں کے ان میں سے جو بھی اب یوں کہہ دے پھر فرض و تقدیر اگر یوں کہہ دے انی إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ خدا سے نیچے میں بھی کارساز ہوں خدا سے نیچے میں بھی حاجت روا ہوں خدا سے نیچے نیچے چھوٹا مشکل کشا میں بھی ہوں خدا سے نیچے نیچے چھوٹا متصل میں بھی ہوں سزا یہ کرنا جزیے جہنم ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے کیونکہ ہمارا اصول ہے ہم ظالم مشرکوں کو ایسی سزا ایسے بدلا دیا کرتے ہیں مگر کچھ مشرک ہے بڑے ضدی روشن دلائل کے باوجود پھر بھی نہیں مانتے کیا کافروں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کافروں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ آسمان زمین دونوں عدم کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے پہلے معذوم تھے عدم کے رشتے میں بندے ہوئے تھے کان کا رکھ کر بندے ہوئے تھے پتک نہ ہوا پھر ہم نے انہیں کھولا پیدا کیا آسمان اوپر چلا گیا ہوئے نیچے دونوں عدم کے رشتے میں بندے ہوئے تھے یعنی معذوم تھے دونوں پھر ہم نے انہیں کھولا ہم نے ان کو پیدا کیا آسمان کو اوپر بنایا زمین کو نیچے بنایا وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا افلا یؤمنون کیا اس طرح کے لوگ ہم پر ایمان نہیں لاتے کام ہم کریں مانے کسی اور کو اور سنو وجعلنا في الارض رواسي زمین میں ہم نے بھاری بھاری بوتل پہاڑ موقع مناسب رکھے ہیں ان تمیزہ بھی کم تاکہ زمین لوگوں کو لے کر کسی طرف کو جھک نہ پڑے وجالنا بھی آپ جاگن سبل ہم نے اس زمین میں چوڑے چوڑے رستے بنائے چوڑے چوڑے رستے بنائے سجا لعلہ ہوا تو دور تاکہ لوگ اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. چوڑے چوڑے رستے مجھے سما تک وہاں محفوظ ہے, اور آسمان کی چھت جو بنائی ہے جو سب عورتوں سے محفوظ ہے وہ بھی ہم نے بنائی. دیکھا چھکوا وہ ہم ان آیا کیا موجود, مگر افسوس ہے کہ لوگ ایسی ایسی آسمانی نشانیوں کی مطلب پرواہ نہیں کرتے, پیراج کرتے ہمیں پھیر لیتے ہیں. اور یہ بھی غور کرے نا کہ وہی لگانا بات ہے جس نے رات بنائی, دن بنایا, سورج بنایا, چاند بنایا, تمام اجانا بھرتی اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں, غلط میں گیا اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں. مگر یہ جو کچھ بنایا ہم نے, آسمان بنایا, زمین بنائی, پہاڑ بنائے, سورج چاند بنایا, وہ یاد سے کام کر رہے ہیں, سب پانی ہے. یہ یاد نکالو, یہ جتنا کچھ ہم نے بنایا ہے یہ آلو کا پانی ہے. اس لیے تو پار کا آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ نبی ہوتا اس پر حوالے بجری نہ آتے, اگر یہ نبی ہوتا تو اس پر حوالے بجری نہ آتے, یہ غلط ہے. لوگوں کے پیغمبر بھی آخر انسان ہے, اور ماں جاننا بسر میں قبل کر کھول آج سے پہلے بھی ہم نے کسی بسر کے لیے زندہ رہنا ہمیشہ کے لیے یہ تجویز نہیں کیا, اور طرف سے ہو گزرے ہیں سب کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے, کئی تو بہت ہو گئے, اور جو زندہ ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, ان کو بھی میرے سے چانا کار نہیں ہے, ان کی زندگی میں جاگانی نہیں ہے, ایک وقت آئے گا جو بھی فوج ہوں گے. اگر مکر محبت بھائی کی ہو کیا اگر ان کو بار کا کہنا کہ اگر یہ مر گیا ہم مرے رہیں گے, یہ بھی ان کا خیال احسام ہے, کیونکہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ آپ کے مفاد ہمیشہ جیتے رہیں گے, یہ نہ مریں گے ہر کس نہیں, کیونکہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. کسی بات کے راج لوگ جیسے نا وہ کہتے تھے کہ جو حضرت کا آسن ملا کے ہوئے اور جو ملا میں پتا کیا کہتے تھے, میرے خوش ہوئے, میرے خوش ہوئے, میرے بجاتے ہیں, کہتے ہیں واہ اب مت رہا لے گا, میں سارے ہم رہا ہے, مت رہا نہیں ہو رہا, میں ادھر نہیں ہو رہا, نبی ہے کہ نہیں, اب سمجھ آ گئی محمد مر گیا, لو کہنا محمد نبی جان نہیں موت, اگر محمد نبی ہوتا نہ مرتا, لیکن مر گیا ماریا نبی ہوں, بالکل محمد نبی جان لڑ لو یہ ان ہندوان کو کاریہ دیوا کیوں تمہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی آئے تو یہ تو موت کیوں آئے گی, معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کا سیدھا نبی نہیں کرا کرتے, قبروں کا سیدھا نبی نہیں کرا کرتے, سمجھ لیجیے. اب یہ تہلیہ کرنے قدم ان کے نزدیک, ان کے نزدیک میرے کے نزدیک اور ان کے نزدیک تہلیہ کرنے قدم موت آئی, وہ بھی ایک آن کے لیے, موت آنی ہے پر آنی ہے, ایک آن کے لیے تہلیہ کرنے قدم کی خدا نے کہا وعدہ کیا سورہ نور کے آیت میں موت وعدہ کو پورا کرنے کے لیے چاہیے تو نہیں کرنا ہے نہیں, موت آئی پھر ادا کر دی گئی زندگی, تو میرا کہ یہ موت کوئی نہ موت ہوئی نا, یہ موت کوئی نہ بات ہوئی نا, ایک دن سے بہتر چاہیے, یہ میں کرتا جو ہے نا یہ نہیں کروں گا, یہ کرتا کہنا میرے لیے آرام ہے, نہیں کروں گا یہ درد میرے پاس. پھر اس کے بعد وہ کیا کرنے لگا, کہ نکالنے لگا, نکال کے نکال کے آگے ترنے تک نہیں لگے گا, ہمیں گھر کا کتنا ہوگا, ہمیں ہوگا تو یہ جتنا رکھا گیا ہے نکالنے لگا ہے, یہ کہہ دیں گے اس کو بات کی پوری تعلیم کرنے لگا رہا تھا, یہ جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا, اس وجہ سے مجھے ایک آئے ہے اس کا بھی اعتبار کرنا ہوا, میں ایسے پہ ہم بن جا کے جانے جانی زندہ ہوتا ہے, یہ اس بات کا خیال ہے وہ آپ کو اس کا پتہ لگاؤ کون ہے ایک انت بھی ہو گیا نا کھلا کے پورا کرنے کے لیے تم لوگوں نے رائے کر دوں اور لکھا یہ انسان لکھا ہے امرا خان نے لکھا ہے اپنے مرد رات میں رات میں لکھا ایسے وہ جو شریعت ہے قوم شریعت ہے کام شریعت اس میں لکھا ہے نہیں جتنا سمجھ آ گئی یہ عقیدہ کیا ہے یہ انہیں لوگوں کا عقیدہ ہے جو کافر تھے مشرک تھے کہ پیغمبر وہی ہوتا ہے جو جانے جان لیتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ انسان آخر اور انسان جو ہے نا ان کے لیے جو میں نے کوئی تجویز نہیں کیا جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے جانی زندگی ہو بلکہ ان کو پار کا کہنا ہے کہ اگر جو مر گئے تو مزے لائیں گے یہ بھی غیر خان ہے اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ آپ کے مسائل منظر دیتے رہیں گے غلط بات ہے کیونکہ ہر جاندار بہت کمرہ چکنے والا ہے پھر اس زندگی میں جو اچھے برے حالات پیش آتے ہیں اس کا مقصد پتا ہے کیا اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں نب یو تم بشر کے والا خیر کتنا ان سے مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے ہم تم کو ہم فرمائے تاکہ پتہ لگ جائے شکر گزار کون ہے اور نہ قدرے کون ہے مسائل پر صبر کرنے والے کون ہے اور یہ سب رہتا ہے ایسے آپ سے کر کے ہم یہ اچھے برے حالات بھیجتے رہتے ہیں پھر آخر کار انہیں داخل جاؤ تم سب کو آخر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے تاکہ اس امتحان کے نتیجے سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے یہ کامیاب ہے یہ ناکام یہ کامیاب یہ ناکام یہ کافر بجائے اس کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر کے ہمیں اس کی نعمت حاصل کرتے اس کا تعجب کا مقام ہے جب یہ کامل آپ کو دیکھتے ہیں تو میں ان کا یہی کام ہوتا ہے آپ کو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں کس طرح یوں آج انجینئر کو آلہ سکوں اور یہی دیکھتے ہو جو تمہارے محبوبوں کو بری طرح یاد کرتا ہے اور ان کاموں کو یہ کہتی شرم نہیں آتی ان کاموں کو یہ کہتی شرم نہیں آتی کہ محبوبوں کے ساتھ تو اتنا پیار اور خدا رحمان کے ذکر سے اتنے نفرت کرتے اور مل کے بیٹھتے محمد ذکر رحمان ہم کاغذ بڑے کو ایمان ہے میرا سرو ان کی حماقت کا رکھنا چاہیے پھر کہتے ایک اور بات ہے ہم جو مذاق اڑاتے ہیں نا ہاں جی ہاں تو سب کا انسان مزاج کرا ہی گیا گویا کہ انسان جلدی کا پتلا بنایا گیا ہے بات اصل نہیں ہے کہتے ہیں خدا آزاد کیوں نہیں ہوتا خدا آزاد کیوں نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ انسان گویا جلدی کا پتلا بنایا گیا ہے دیکھ لو ضروری کو مار جاتی وہ وقت تو دور نہیں ہے کہ تم کو اپنی انسانیت دکھائی دیتے ہیں تم مجھ سے ان کے طرف کرنے میں جلدی نہ کرو اور کیسے کیا ہے مسلمانوں اگر ہو تم سچے ہو نا اپنے دعوے میں تو بتاؤ بھائی یہ کب آئے گا تو انہیں کمار جاتی جو کہتے ہو تو وہ بتاؤ نا کب آئے گا کب جائے ہوگا بات اصل مجھے ہے انہیں یقین نہیں آ رہا جان ملے جی نے کہا میری ہم لال کو پورا مجھے ہندو اگر یہ کام لوگ اپنے اس وقت کی حالت کو دیکھ لیتے اور جان لیتے جب یہ اپنے چہروں سے اپنی چیزوں سے آپ کو روک نہ سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی پھر یہ ایسا نہ کرنے نہ کرتے ہم پھر یہ ایسا نہ کرتے اب یہی بھی ایسے کرتے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بات میں دیکھ نہیں اب کچھ نہیں کر دیکھا سوائے نہیں کیا اب وہ قیامت جو آئے گی تو کیا ان کو سنا سنا جائے گی جتا بتا کر میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں ایسے کر آ رہی ہوں یوں جتا جتا کر نہیں آئے گی بلکہ وقت بلکہ ایک دم سے اچانک ان پر آ موجود ہوگی فتح بھاگ ہو ان کو ہکا پکا کر دے ہاں ٹھیک آئے گا سمجھا سمجھا بس ہاتھ آ جاؤ ہاں ختم ہتھی کر دے گی ان کی ہو جماعت کم کر دے گی. فلا یس تقیم ہوتا وہ اس وقت میں تو آگ کو ہٹا سکیں گے میرا ہوں گے ضرور وہ ان تمہیں رکنے لگے گی. کس قدر خدا نے پورا نقد کے سامنے جائے اب کوئی حقل والا ہوگا کوئی روز والا ہوگا تو ڈر جائے اور خدا کی بات مان کر کے ہاں جی صحیح مان لے صرف کچھ ہو گئے پھر بھی نہیں اپنے اسی کھیل پورے پہ ہے. حضرت کے دل میں ذرا سدما آتا ہے جو کچھ نہیں مانتے ہیں اللہ تسلی دیتے ہیں والا قدرتے ہیں میرا دونوں دونوں میرے قبرے بہا کر لوگوں نے شادی میں ہمارا خانوں میں یہ ساری ہوں یا رسول اللہ کفار کے مذاکر سے آپ نے تنگ نہ ہو خدا کی قسم آپ بتائے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے. پھر ان مذاق اڑانے والوں کو عذاب میں آ گیا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اب بتا اتنا ہے کہ آپ ان مذاق اڑانے والوں کو سمجھاتے رہو اور یوں کر کے سمجھاؤ کہیں تمہیں یہ خیال ہو ہم کو عذاب نہیں ہٹا سکیں گے مگر ہمارے معبود اس عذاب سے بچا سکیں گے. ہم انہیں ہٹا سکیں گے پر ہمارے معبود جن کو آپ پکارتے رہتے ہیں ان کے نام کے نظر میں آج دیتے رہتے ہیں وہ اس عذاب سے ہمیں بچا سکیں گے نا. اور یہ خیال تمہارا خیال خام ہے بات غلط ہے. کیوں وہ تو انہیں مسائل سے جو خدا انہیں پہنچاتا ہے بچا ہی نہیں سکتے. مسائل سے کیسے بچائیں گے دنیا مسائل سے نہیں بچا سکتے دوسرے ہی مسائل سے کیا بچا سکیں گے. دیکھو اگر عذاب آ گیا من نکلو تو مل جائے گا اللہ علیہ الرحمان پھر ایسا کون سورما ہوگا ایسا کون دلیر ہوگا جو رات دن اللہ رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے خدا عذاب نہیں لے کے وہ بتا رہے ہیں نام نہ لابا نام نہ لابا ان کا اس پر یہ سوچ کر انہیں ڈرانا ڈرنا چاہیے یہ سوچ کر انہیں ڈرنا چاہیے. لے کر ڈرنا تو کہاں میں لوگ مان ذکر ہوتے ہیں مور ہوں اپنے رب کے نام سے بھی گروہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں آپ لیے رب کا نام دیا بھائی ان کا رب کا نام ان کا بھی نام ہمارا دیا ان کے نام سے بھی یہ ڈرتے ہیں گروہ کرتے ہیں ہم لوگ آ جاتے ہیں تم نہ ہم دن ماں ناری پتی میں نظران بلا ناری بھگوان کیا یہ ان کے بابو دیں گے جنہیں ہمیں بچا سکیں گے اور ہمارے بلا ہم کو اللہ بچا سکیں گے. ان کا بچانا تو بڑی بات ہے وہ بچانے تو اپنی جانوں کی مدد تو کر نہیں سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں وہ ان کا ساتھ دے گا. ان کو بھار کے نہ ماننے کی اور کوئی وجہ نہیں ایک وجہ ہے کیوں نہیں مانتے اصل میں یہ دولت کے گھر رہے ہیں مغرور ہوئے ہوئے بل مکان ہوں ہتھا کا اگر لوگ مانا تو اگر ہم کچھ آپ نے سوال اگر ہم مضبوط ہم ان لوگوں کو اور ان کے بعد لوگوں کو ہر قسم کے سامان سے متمقع کیا ہے بہرمند کیا ہے یہاں تک کسی ایس میں ان کی عمر گزر گئی عمر گزر گئی. کیا یہ قانون لوگ یہ بات کی دیکھ کر عمر حاضر نہیں کرتے کہنا اللہ سے اگر ہم کچھ میں کرا لیا ہم زمین کو اس کے آسے پاسے سے کمر سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں کمر زمین کرتی چلی جا رہی ہے اور اسلام روز روز رکھی ہے یہ جاتی نہیں اور اس کے بعد دیکھنا کون سی تمہارے ہم حضرت کو بنائے گا اور اس وجہ کتنے مسلمان جہاز ہو گئے ہوں گے کام سے ملک نکلتا جا رہا ہے اور کم مسلمان ہوتے جا رہے ہیں جہاں جہاں تمہارے کا اور وہاں صحیح مستان بن گیا. بس یہ لوگ اس خیال میں ہے کہ نبی کی مخالفت کر کے انہیں کچھ فائدہ ہوگا نہیں یہ طرح سے ہر وقت نقصان میں رہیں گے. کیا اب بھی یہ لوگ غالب ہونے والے ان حالات میں کبھی غالب نہیں ہو سکتے گھاٹے بھی چلے جائیں گے ایک وقت آئے گا اس سرزمین پر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو کہ موبائل ہو نہ ہو یہ موبائل ہو تو اس سرزمین پر سرزمین عالت پر سب مسلمان ہو جائیں گے سب موبائل ہو جائیں گے بلکہ جو قادر ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا. چنانچہ اہل دل یہ ہوگا سارا نہیں دے دیا عرب عرب کے جو دیے گئے یہ سارا کو نکال دیا. ٹھیک ہے اب وہاں عربوں کے لیے یہی ہے یا قرآن یا قرآن یا مان لو قرآن کو مان لو نہیں چاہیے قرآن اچھا یہ نبی فیصلہ آپ ان سے فرما دیں یہ جو میں آزاد میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی اپنی کوئی دین کی کوئی بات نکال کر کے نہیں کہہ رہا میں آپ کے دین کی بات نکال رہا ہوں اپنی بھائی سے پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا میں کہ نما ان میرے کو دلوا دے وہی کے ذریعے میں یہ سب کچھ آپ کو کرا رہا ہوں. ورا یس موسم دعا یہاں آیا ہے لیکن اس دعوت کو بہرے نہیں رسنا کرتے تم تو بہرے بنے ہوئے ہاں ارادہ میں ضرور جب تمہیں ڈرایا جاتا ہو تو کیا کھاد کریں گے اسی طریقے سے یہ کہنے وہ بہنوں کی طرح یوں تو مانیں گے نہیں ہاں لیکن مت تک ہم نہ تم آزاد ربی جب انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک پھونک بھی پہنچ گئی پھونک بھی پہنچ گئی میں ختم میں نظر کر دے لیکن کم لوں گا اسی وقت یقین جانیے یہ لوگ کہنے لگ جائیں گے یا رہے لگا انا بنا ظالم ہائے ہماری سمپتی واقعی ہم ہی تھے مشرق ظالم اور یہ ساری دنیا چل رہا ہے قیامت کے دن نظر نوازین کس طریقے میں قیامہ قیامت کے دن انسان کی ترازو قائم کریں گے کسی سے کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اور ان کا انسکار حبت میں خردن اتنا کیا اگر کوئی رائے کے ایک دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا اسے بھی ہم ضرور حاصل کر دیں گے اور ہم آپ کے لیے یہی حساب لینے والے کافی ہیں. ٹھیک ہو گئی کہ آج تک تو ہم کو کوئی گزر کی کوئی شکل کی ہے ان کو نظر سمجھایا اب میں آئے کا جانور کھولا کس سے میں نے آگے لگا سکا دی ماں گنا کملا کا وہ اللہ نہیں ملے ان لاہ اللہ انہیں ہندو نبوت اور مہاراج کے فکر کے بعد اب ہم دیا کی تفصیلی کس سے سنو جس میں اس مزاج کو ثابت کریں گے جب آتا اللہ ہمارا پسند سب کو اللہ کے سرو اور سب پسندر بھی اس سے کرتے تھے پسندر بھی اس سے رائے مانتے رہے ہیں ہمیں نے اسی کو بتایا حاجت میں بتایا میں کسی اور کو نہیں بتایا تم بھی اسی بات کو بتایا سنا کے سنو نقل نقل آ تیرا موسا اور ہارون اور فرقان موسا اور ہارون کو حق سے بہت میں فرق کرنے والی کتاب کو رات ہم نے دی تھی وہ ریاض میرا راز دکھانے کے لیے روشنی وہ ذکر المتقین سمجھانے کے لیے ایک نصیحت ہونا تھا مگر اس سے مستفید کون ہوئے جو منیب تھے منیب کون ہوتے ہیں مستقیم میں نے منیب کون ہوتے ہیں اور لذیذ الگ شہر الگ بتائے جو دل دیکھے اپنے رب کا فرق مانتے ہیں اور ان سے آپ مشکل ہو اور قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں اور کیا رسول اللہ یہ جو قرآن کر رہا ہے یہ بھی کہانی ہوتا ہے مرزا کا ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی کو تعلیم کے لیے لباس یاد وہاں یا ذکر مبارک قرآن بننا اب ہم تم نے ممکن ہوں اسی تورات کے مطابق یہ قرآن مجید کی تو ایک بڑی بات برکت نصیحت ہے اس کو بھی تو ہم نے نازل کیا ہے تو کہا ہو چاہے ہماری اتاری نصیحت کا تم انکار کرتے ہو اتارے ہم اور تم کو انکار ہو اچھا اس کی نہیں سنتے تو تمہارا میرا سبزی امجد ہوا ہے کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جب ہم کریں ہر کہنا مریض کبھی کماری عالمی یہ دوسری دلیل نکلی تفصیلی اے بچے والے تم جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہو پتا ہے ان کا کیا عقیدہ تھا ان کا کیا عقیدہ تھا میں اپنی ذات کی کبریائی کو قسم کھا کر کے کہتا ہوں حضرت ابراہیم کو ان کی ہدایت اور فہم شریف موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو عطا ہوئی نا وہ تو بات نہیں موسیٰ کو تورات عطا کرنے سے بہت پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت اور فہم خرید دیا تھا تو بھی ہم نہیں دیا کیا نہیں دیا اور کلا فائدے سر ہمیں خوب ہمیں خبر تھی اس بات کی اور اس قیدیت اور صلاحیت کو ہم خوب جانتے تھے اس بات سے کر کے ہم نے اس کا سمجھ کر کے اس کو یہ توحید کی سمجھ اور غور شریف ہم نے ادا کرایا تھا ہم سمجھتے ہیں لوگوں جانتے ہیں وہ وقت وہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابت کو بھی اور اپنی قوم کو بھی کہا تھا ماں حاضر سما کے یہ مورتیاں کیا کیا ہیں یہ کہ تم پرستش کرتے جو میں بیٹھے ہو کالی وجنا آگا نالا آگے انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑے کو انہیں کی پرستش کرتے بیٹھا ہمیں اور پتا کچھ نہیں ہم تو اپنے جاپ کام جاتے کہ نکیل ہم جاتا ہے نکیل کے وکیل کالا رکھا تم تم انت ہوا آباد ہوتی ورال ہوتی دلیل کون تمہارے پاس یہ وکیل کا فکیل ہونا یہ غلط ہے یہ سب تم اور تمہارے بڑے سب سبھی کمرائی میں پڑے رہے کالک کر رہے ہیں ہم نے آج تو زمین دی اجے طرح جو ہے ہم ان کو نہیں مل رہا ہے کیا تم ہمارے پاس سچی بات دیتا ہے سچ مچ سچ مچ ہم گھبرا کیا تم یوں اس دن لگی کر رہا ہمارے پاس سچ مچ ہاں ہاں سچ مچ کہہ رہا ہوں میں لگی کی بات نہیں کہہ رہا میں رکھوں تمہیں رکھوں سماج آپ کے تمہارے رب یہ مورتیاں نہیں بلکہ تمہارے رب کون ہے رب سماوات و ارض آسمان زمین کا رب جس نے ان کو پیدا کیا ہوتا رہوں گا وہی تمہارا رب ہے وہاں اللہ تعالی کو میں نے شاعری میں پکی بات کہہ رہا ہوں میں پکی بات کہہ رہا ہوں جن نبی نہیں کہتا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس کو میں بحث کی بیان کر رہا ہوں کھیل والی بات نہیں نبی یہ کہا آگے اللہ خدا کی قسم عقیدن اسنامکم ضرور ضرور میں تمہارے بتوں کے ساتھ اقرار چلوں گا کب بعد ان تولوا مدبرین جب تم چلے جاؤ گے نا فیس لے کے پیچھے دیکھنا کہ کام ہے ان کے ساتھ کرتا ہوں چنا کے تین قسم تھا وہ سب چلے گئے پیچھے ابراہیم کو لانا لے کے آ پہنچا مندر میں چاہے ہم گزا دم ان تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان لاٹ نہیں اللہ ہوں مگر ان کے ایک بڑے بت کو اسی کو پھوڑ دیا اسی کو پھوڑ دیا یا اللہ ہم کلے لگ جی ہوں شاید وہ اس کی طرح رجوع کریں کہ اس نے ان بتوں کو کیوں توڑا یہ بڑا بت ہے کیوں توڑا میرے پیچھے دوسری چھوٹی بت چھوٹے پر ہم لوگ نہیں توڑ دیا کالو واپس آئے اور ہم کی طرف بتوں کا حال یہ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہمیں کس کا منہ ملا ہے کسی کی ٹانگ میں پڑی ہے کسی کا ہاتھ میں پڑا ہے کسی کی ناک میں پڑی ہے یہ کیا ہو گیا اور یہ کسی نے کیا من بار آیا گیا رہتے گا ان میں جاری ہمارے ان بابوں کے ساتھ یہ گستاخی کس نے کی میرے گستاخ ہے میرے کو گستاخ ہے یہ گستاخی کس نے کی جی سے کوئی آتی بڑا ہی ظالم ہے آپس میں ایک بات بول رہے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جب کو جو ان کا نام برائی سے لیتا رہتا ہے یہ حضرت ابراہیم مقابل ہے ابراہیم اس کا نام لوگ ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا تم کیا کرتے سنا ہے میں نے اس کو گچھا کال وہ دوسرے بولے فاضو ہی اللہ حاضر اللہ اچھا تمہیں اس ابراہیم کو سب آدمی کے سامنے لاؤ لال نام نے چاہتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ جواب دے لوگ اس کے گواہ رہے چلا کے گئے لوگ تم نے آئن کو ڈھونڈا کہا ہے نہیں وہ بھی ان تقریر کرتے رہے تھے چلے لگے تم نے آئن مل گئے ان کو بلایا گیا انہوں نے پوچھا اور انت بھرتا ہے کیا جاتے نا جا ابراہیم کیا تم نے پوری کیا گیا پوری کیا گیا ہم کا تو تمہیں ٹھیک ہی ہے یہ کام ہمارے چھاتروں کے ساتھ اور بھی نہیں بات کا میں لانے کے لیے آپ کے جواب دو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو نے کہو ان کا بالتا ان کا بالتا یوں نہ کہو, یوں کہو سال ہوں کبیر ہوں سال ہوں کبیر ہوں ان کے بڑے نے کیا ہے, یہ تو بڑے ہیں, یہ بڑے ہوتے تو ٹوٹتے پھوٹتے کیوں, یہ بڑے ہوتے تو اس کے یہ پلایا یہ اپنا جہاں رکھتا ہے, تو یہ بڑا ان کا جو ہے نا یہ ان کے اوپر پھلاؤ ہوا ہے یا تو پیٹ پھیر دیا ہے, اس نے کیا یہ کام, تم نے سمجھا کہ شاید ان کو پایا کھولنے کھولنے کا کام جو کرنا چاہتا دل کیا کرے گا, پتھر کیا کرے گا, اس نے کیا کرنا ہے, کبھی نہ بھایا کبھی تو ہوا یہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے ندی جو تمہیں یوم ہوگا ندی جو تمہیں یوم جو آج تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے, جو کبیر ہوں انہوں نے کبیر ہوں اپنا کہا, انہوں نے سمجھا شاید یہ ہے, یہ سائن کی غلطی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے سچ جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے سچ فرمایا ہے کہ ان کے جو یہ غالب ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, جو مغرب ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, غالب کے انسان ہی ان کو چھوٹا دوسری طرح پڑا, جو بڑا ہے اس نے ان کو کیا جو کچھ کیا ہے, کبھی ہم ہالا ہلا ادھر وہ دکھ بھی کہیں ادھر ہی ہوگا نا, تو اس کے اوپر چڑھانا لگ رکھا تھا انہوں نے پہلے ہوں کبھی نہ ہوگا, یہ بات ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, تمہیں یقین نہیں آتا کہ کبھی نہیں کیا, سب ابھی ہم کہانی ہم تو پوچھ رہے ہیں جو بولتے ہیں, جو وہ یہ خرید نہیں سکتے تمہاری حالت میں راجے پوری کرتے ہیں شرما یہ شرما, ہاں سمجھ آئیے بات کی اگر جی, ایک مانا اور بھی کئی مانے میں نے ایک مانا کر لیا اور میں نے بہت لگا لے لیا, ہاں سر ابھی ہم کام لگتے کون, یعنی ان کے اس بڑے نے یعنی ابراہیم نے یہ کام کیا اپنی طرف اشارہ حلیہ کر کے یا دل نے یہ مراد لیا, اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں خود انہیں سے پوچھ دیکھو شاید یہ بتا دیں کس نے کیا, اس پر لوگ اپنے دل میں سوچنے لگے, راجا یہ راؤن ہوتے ہیں آپس میں کہنے لگے کالو ان میں تم ہم تمہیں سوال ہوں باقی ہو تو تم نہ, مگر وہ جو لاٹ ہوتی ہے کسی نے اس کو دیکھ کر کے چھوڑے کہو میں ندی جو آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا, سن میں لوگ کچھ لگا رہی تھی تو انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا, نقل ابراہیم کا میں آگ لا جا چکا, ابراہیم سے کہا تو تجھے بات جانتے ہی ہے ابراہیم ہوں تجھے بت بولا نہیں کرتے, ہاں وہ تو نہیں سکتے اور تمہاری آنکھیں میں آگے پوری کر لیتے ہیں جیسے دے دیتے ہیں, ہاں جب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا جب انہوں نے اقرار کیا بولتے تو نہیں ہے موقع مل گیا فرمانے لگے احکام دون من دون اللہ ما لا موقع ولا يرزقكم ان قلتم ان ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون, اور یہ بات سمجھتی بھی ہو کچھ ہو پھر بھی خدا کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتی ہو جو میں تم کو نہ پہنچا سکے نہ نقصان, ٹھیک ہے تم پر بھی ٹھیک ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم خدا سے نیچے پوجتے ہو, افلا تعقلون کیا تم اتنی بات ہی نہیں سمجھتے, یہ کہا ہے ان کو اور آگ لگے تم یہ کی یہ تقریر سن کر لاجواب ہو کر آپ کو مشورہ کرنے لگے تم یاہی کا کیا کریں گا, اس نے رات کا بند کر کے تنگ کر دیا, مشورے کے بعد طے ہوا کہنے لگے ہر لوگ من شروع آ جاتا تھا ایک دوسروں کو آئے گئے, اگر تم کچھ کرنا ہے نا تم نے ابراہیم کو آگ میں جلا دو, اس زمانے میں آگ میں جلایا جانا تھا آداب دینے کے لیے مارنے کے لیے, یہ اس دور کی بات ہے, آج کل تو یہ پھنس ہی دیتے ہیں, اس دور میں یہ تھا کہ جو سلا کے مطلب سے آگ میں جلا دے سکتے, یہ اس دور کا اس زمانے کا یہ کام ہے ان کا, ابراہیم کو آگ میں جلا دو اپنے معبودوں کی اس طرح مدد کرو, ہاں اپنے معبود بجائے کہ وہ ظالم قدر کرے ان کا تمہیں مل لگے کرو, چلا کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, ادماج ادماج انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, تو کھلنا ہم نے آگ کو حکم دے دیا ہم نے آپ کے حکم سے بھیجا نا پوری مرتبہ سے ہمارا حاضر آئے آپ ابراہیم پر سے بھیجا اور سلامتی کی مجھے بن جا ان کو کسی طرح دکھ سے تکلیف رکھے تھے کہ وہاں سے ایسا ہوا آج نے انہیں کچھ نہیں کہا آج انہیں دکدار بن گئی آج اللہ تعالیٰ اپنا احساس فرماتے ہیں اور آج بھی یہ کہہ دوں فجالنا ہوئے حق سری ان لوگوں نے ابراہیم کی برائی کا ارادہ کر ہی دیا تھا مگر آگے ہم ہی ہمیں سنت والے ہم نے ان کو ناکام کر دیا ہم نے ان لوگوں کو ناکام کر دیا اور ایک ابراہیم علیہ السلام صحیح خراب ہو گیا یہ واقع سن لیا یہ انہوں نے بھی خدا کو پکارا تھا صحیح سمجھ رہا تھا مجرموں کا مقابلہ کیا خدا نے ان کو بچا لیا خدا نے بلکہ آپ کو حکم دے دیا تو اپنا کام چھوڑ دیا میرا کام جلانا ہے اس کو نہیں جلانا آج دوسرا مگر جنگا اور ان کو میرے گھر میں تمہارے کام بھی آگے آ رہی ہوں ہمیں بھی کسی کو دن ابھی جھانک گئی ہے ہم ابراہیم اور اس کے نتیجے دن تو اسلام کو دین ایک ایسی سرزمین کی طرح بچا کر لے گئے جس میں ہم نے اقوام عالم کے لیے ہر قسم کی مرکزیں رکھ رکھی ہیں یعنی علاج سے نکال کر کے شام کے ملک میں ہم لے گئے ان دونوں کو کیسا نتیجہ کو ہاں پھر ہم نے آگے اٹھاک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے ان کا کام فرمایا بھیا کو میں نام دلا اور مزید بران یعقوب نانی پوتا بھی دیا پھر مانگے یہ نام بنا کیوں بن گیا پھر مانگ دیا پوتا انعام میں دیا دعا کی بیٹی کی پوتا نے ساتھ دے دیا تو کل اللہ چاہے ان سب کو ایک وقت ہم نہیں بنایا تھا وہ جان رہا ہوں اور میں کہیں بھی ہم نے کہا ان کو پیشوا بھی ہم نہیں بنایا تھا بہت حیدار ان کے خیرات اور ہمارے حکم کے معاملے کے لوگوں کو وہ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کو یہ وجہ بھی دیتی تھی کہ خود بھی نیک کام کرو نماز کی پابندی کرو زکات بھی دیتے رہو سنا سے کام ہونا آپ نے یہ سب کے سب ہماری عبادت کرتے رہے یہ انعامات ہو گئے ابراہیم علیہ السلام پر میری نقل تفصیلی نمبر تین وہی طرح پہلا حکم علما نیل طرح اسلام کبھی ہم نے نبوت اور علم عطا فرمایا تھا اور ان کو اس بستی سے جس کے باشندے گندے گندے اور پلیز کام کیا کرتے تھے ان سے نیل طرح اسلام کو ہم نے بتا نکالا تھا ان لوکانوں کو ہم سو باقی وہ لوگ بڑی برے پریر نا فرماس تھے بعد اللہ ہوئی رحمت نے نیت اسلام کا پیغامت میں ہم نے ظاہر کیا تھا کیونکہ نیت نے سخت لوگوں میں سے تھے انہوں نے بھی ان کو یہی مسئلہ سمجھایا تھا اور گندے کاموں سے ہم نے تین کی فکر کر لیا تھا تیسرا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام جو ہے اس نادا میں قبل جب سے انہوں نے ان ابراہیم اور نوح چار سے بہت پہلے ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے اس کی پکار ایک سجب لا لو ہم نے سنی غلط جائے ہو ہم نے اس کو بچایا اس کے گھر والوں کو بچایا مجھ سے نہیں کو جائے میرے سارے غم سے بچایا ایک طوفان طوفان آ سمجھ لایا تھا میں نے سب نہ میں نے قوم نے کل سے مجھے آیات تھا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری ایپوں کی تکلیف کی تھی نا حضرت نور علیہ السلام کو مدد بھی ہم نے دی اور کوئی نہیں چلنے والا ہم نے ان میں کام سو سوئن بھاگ رکھنا ہو اجوائی کیونکہ وہ لوگ برے لوگ تھے اسی بات سے سب تو غلط بھی ہم نے کیا تھا یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں وہ نہ ہوتے تو وہ ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا اور سنیے چوتھی دن کی لکڑی پانچویں چوتھی کے پانچویں کہاں سے آئی ہاں ٹھیک ہے میں نے غلط کہا ہے میں نے غلط کہا ہے پہلے نوسا ہارون کی دوسری ابراہیم کی تیسری حضرت کو لو کی اور چوتھی حضرت کو نیو رکھنا تھا پانچویں آ رہی ہے نمبر پانچ ہی ہے مجھے ابھی غلط ہے ہمارے یہاں تمام مجھے ہر چیز کا مجھے کوئی مکندہ بھی حکم شاہد بھی حملہ سلیمان یاؤد اور سلیمان کے سواقع کے سب کے ابھی کر دو تو وہ دونوں اس کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی تھیں بکریاں یہاں پڑی تھی اور فیصلہ کرنے لگے یا حکمان فی الحال وکلنا لحکم ہم شاہدین, ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے کہ بعض بیٹوں کی رائے میں اختلاف ہوا. ہم نے آج آباد فیصلے کی آسان شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سجائی تھی. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ بھی آپ فرمائے کہ وہ وقت تھا کہ دونوں نے فیصلہ کیا تھا اس کھیتی کے بارے میں جس وقت اور جس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی تھیں. نفس کہتے ہیں رات کو پڑنا, رات کو جا پڑی تھیں قوم کی بکریاں, تو اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق انہوں نے کیا تھا ہم دیکھ رہے تھے. باپ بیٹوں کی رائے میں ہوا اختلاف, ہم نے آج سلیمان فیصلے کی آسان شکل سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سلائی تھی. وہ کل نہ کہہ رہا حکم وہیما, ویسے تو ان دونوں کو ہی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم ہم نے عطا کیا, ویسا دونوں کو ہی. یہ نہیں کہ داؤد کو علم نہیں تھا, علم ان کو بھی تھا, سلیمان کو بھی تھا, سمجھے دونوں مستحق تھے, مگر ایک فضل بعد ہمارا بعد ہوتا ہے. کچھ کہیں تو لوگوں نے آ کر کے ہمیں گاڑی والے شام سے کہا دی یہ بندہ ہے اس کی بکری ہمارا کھیت جا رہی ہے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا میں غلط بتا رہا تھا, میں نے یاد کرو تو کوئی شاید بڑا ایک فیصلہ داری علیہ السلام نے کیا اور دوسرا فیصلہ علیہ السلام نے سامنے کیا جس میں مانے یہ سب بھی ہمیں بتا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تصویر اٹھا کرتے تھے اور پرندوں کا بھی یہی حال تھا. حکم نہ بھائی یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے. اور سنو اللہ نہ ہو سنا تلبو سے لکھوں جتوں سے لکھوں لباس کو داؤد علیہ السلام کو تم لوگوں کے لباس جلد یعنی زرہ کا بنانا بھی ہم نے سکھایا تھا تاکہ لطف سے لکھوں لباس کو تاکہ تم کو تمہاری ایک دوسرے کی زد سے بچا سکے, زرہ بنائی تاکہ کوئی اگر تلوار مارے تو تم بچ سکو. ہر ہم تم شاکروں لوگوں تم ہماری اس نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کرتے. یہ کتنی نبی ہو گئی پاک چھٹی نبی ولی سلیمان الریح عاصفة تجری بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. سلیمان علیہ السلام کا تابع ہوا کو بنایا, وہ بھی ہم نے بنایا تھا, وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے ہر قسم کی برکتیں رکھی تھیں, یعنی او زمن سے لے کر کے شام تک تو سارا علاقہ وہ کلا بالکل شہناری میں ہم ہی ہیں جو سب چیزوں کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں. وہ میرے سیاتی میں یہ سن لو بھلا ملنا ملن دونوں دارے وہ کلا رہوں خافین کہ نات میں سے بعد جن کی سلیمان کے تابع ہم نے کیے تھے, نہیں تو جن کسی کے تابع ہو سکتے ہیں جو سلیمان کے لیے سمندر میں ہوتا لگاتے تھے ہوتا بوری کے علاوہ یا میرے عمل دونوں ڈالے دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے اور ان جنات کی دیکھ بھال اور نگرانی وہ کون کرتا تھا کنوا لہر بھاگ نہیں دیکھ بھال بھی ہم ہی کرتے تھے کہ وہ محنت سے بے دل ہو کر کہیں کو بات کرنا چلے جائے ہمیں کام کرتے تھے. یہی نمبر سات ایوب ایوب کے طور پر بھی کیا کہتا ہے اس راجا دونوں کا دونوں نے بھی اپنے رب ہی کو دکھانا تھا اتنی مسئلہ یہ ضرورت مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے میرے ہاتھ میں رہے فرما دے میری بیماری دور ہو جائے. سب تجربہ ان کی دعا بھی ہم نے قبول کی تھی, ان کی فریاد ہم نے سنی تھی, چنانچہ کشم رام آبی منظر جو کچھ دکھ ان کو تھا وہ ہم نے دور کیا. وآتينا هذا ومثل معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ان کو گہرے یاد بھی ہم نے عطا فرماتے بلکہ ان کی ساتھ اتنی اور یہ ہماری مہربانی تھی نا جو ہم نے ان پر کی اور عبادت گزاروں کے لیے تو یہ واقعہ قابل یادگار ہے ذکر قابل یادگار ہے. وہ کیا بیماری تھی اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیڑے پڑ گئے تھے کیڑا گر جاتا تھا پھر کیڑے سے اس کو رکھتے تھے. یہ سب کا کیا حالت ہے کوئی ان کا صحیح حالت نہیں اور اس میں توہین آتی ہے پیغمبر کی. ایسے واقعات جس سے توہین پیغمبر کی لازم آئے وہ بیان کرنا ہی نہ چاہیں آج رات نہیں تیری وہ اسماعیل علیہ الدین سے بدل کے کل میرے سواگری اسماعیل ادریس سے قبر کے حالات کو یاد کرو. یہ سب صابر و عابد درجن ہیں بات کر رہا ہوں رحمت نا تو سب کو اپنی رحمت کے سامنے ہم نے دیا تھا ان لوگوں میں سوال نہیں اس میں شک نہیں یہ لوگ بھی ہمارے مقرر بندے تھے. نہیں بنی مگر مونی اضاف مغازمن فضل اللہ نقل والے فلاں ظلمات اللہ اللہ اللہ سبحان کا ہندی کو تمہیں ظالمی ضرور یہ یونس علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر غصے کی حالت میں چلے گئے رب کا حکم آنے سے پہلے جانوں کا لہٰذا مواجبان رب کا حکم آنے سے پہلے پہلے اس طرح جس طرح کو سمجھے تو ہماری گرفت سے شرمی کر جائے. پھر یہ سمجھے اللہ نقدے والے ہم ان پر کوئی داروگیر نہ کریں گے ہم ان پر داروگیر نہ کریں گے ہم ان کو تنگی نہ کریں گے تنگی نہ کریں گے سماج تنگی آئے کہ نہیں آئے کہ دریا میں پھینک دیا گیا پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے تنگی ہے کہ نہیں فراد آپ ظلمات ہم نے ان کی گرفت کی کشتی بھور میں آ گئی جس میں وہ سوار تھے. کشتی والوں نے کہا اس کشتی میں کوئی بھگوڑا ہے غلام پورا ڈالا نام حضرت کا نکلا یہ قرآن کی باتیں ہیں باہر کی باتیں نہیں نام حضرت کا نکلا فساہما فکانا من المدحدین فتک موسو فہو مجھے انہوں نے دریا میں ڈال دیا مچھلی نے نکل لیا مچھلی کو حکم ہوا یہ تیری غذا نہیں بلکہ پیدانہ ہے اس کا تیرا پیٹ. یونس مچھلی کے پیٹ میں قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور ان اندھیروں میں ہیں راجا کے ظلم ان اندھیروں میں آپ پکار رکھتے ہیں لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی مشکل کشا کوئی پکار سننے والے جہاں کوئی نہیں جہاں کون ہے سنے مچھلی کے پیٹ میں ہے اللہ تو پاک ہے سب عیبوں سے نائبوں سے شریکوں سے معاملوں سے وزیروں سے مشیروں سے نظیروں سے انہی کو تمہیں ظالمین واقعی میرے سے قصور ہو گیا ہے کتر ہو گئی ہے کیا آپ کے حکم سے پہلے میں نکل آیا انتظار نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ جو ان کا فریضہ انسان تھا اس میں کوتاہی کی والعیاذ باللہ جس میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں کی پورا فریضہ رسالت ادا کیا. اب یہ حکم ہوتا تھا صرف اتنا تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا اصل بے آبادی رات رات لے جا ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خدا لے جا دنیا پر عذاب آیا ٹھیک ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر عذاب جب آیا قوم پر قوم پر موسیٰ علیہ السلام نے بچا دیا قوم پر اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کا نے بچا دیا ان کی قوم پر بڑا عذاب آیا اسی طریقے سے ان پر بھی یہ حکم آنا تھا یونس علیہ السلام پر وہی آئی کہ تجھے میں نکالوں گا اور ان کو عذاب جاؤں گا میں پہلے وہی آئی ہوئی تجھے نکالوں گا پہلے تو بڑا عذاب آئے گا تم نے سمجھا تھا تو یہ وقت آ گیا ہے عذاب جانے کا وقت یہ آ گیا وقت تم نے جلدی چلے گا. یہ ہے جو خدا کا حکم ہو آتا سب نکل سے پہلے نکل گئے. یہ بات ہے جو ان کو سمے بارے میں نہیں دیے بتائی ہو گئی ہے فرسٹ جب نہ لو ہم نے قبول کر لی اس کی بات نہ جائے نہ ہم نے ان کو ہم سمجھا دے دی وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، دوسرے ایمان والوں کو بھی ہم اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ نو ہو گئے۔ بس ہی گئے وہ زکریا زکریا کا بھی تذکرہ کرو، جب انہوں نے اولاد کی طرف مجھے محسوس ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا، میرے رب مجھ کو اکیلا جو بے اولاد نہ چھوڑ، یوں تو تم بہتر وارث ہے، مگر کوئی نبوت کا یہ جو صرف آئے تین سوالنے کا تھا یہ تو ہو گیا تو اچھی بات ہے۔ تو ان کی پکار بھی ہم نے قبول کی، ہم نے ان کو یحییٰ نامی بیٹا عطا فرمایا، ہم نے ان کی بیوی کو ولادت سے قابل کر دیا۔ دیکھ لیا یہ جتنے کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، ان نوکانی اشارے میں پھر لگایا، یہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمارے فضل کی توقع رکھتے تھے۔ مجھے اون ہمیں رغبا و رہبا، ہمارے عذاب کے خوف سے اور توقع ہماری فضل سے ہمیں پکارا کرتے تھے، ہر حال میں امید کی صورت میں بھی ہمارے فضل کے، ہمارے عذاب کے ڈر کی صورت میں بھی ہمیں پکارا کرتے تھے۔ نوکانی میں نافا شہید، ہمارے آگے عاجزی کرتے تھے، ہمارے آگے دبے رہتے تھے، تو ایسے ہوں وہ سبھی کاری بن سکتے ہیں۔ کری رائی ولتی احسن فرجہ فرحض اللہ میان بوہنا مجھے اللہ وبنہ آئے کل آئے ہوں، مریم اور ابن مریم ان کے متعلق پاک دامن حضرت اس کا بھی ذکر کرو، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی تھی، احسن فرجہ اپنے ناموس کی حفاظت کی تھی، باپ آورا کر جاؤ اپنے ناموس کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس کے شکم میں اپنی دی ہوئی روح پھونک دی، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو اقوام عالم کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا، اپنی قدرت کاملہ کی، ہماری قدرت کاملہ دیکھ رہے۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ گیارہ ہزار آئے ہو گئے، نقلیا تفصیلیا اور ایک اور بڑی نقلی اجمالی، بارہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ اور اصلی دلیل میرے خیال میں تین آئی ہیں اور ایک دلیل وہی آئی ہے۔ خلاصہ میری ساری تقریر کا کیا ہے؟ مسلمانوں مذہب کے لحاظ سے ان حاضی امت کو کون امت کم واحد اگر میں تم مسلمانوں کو کہتا ہوں، تم میرے حدیث کو کہتا ہوں، امت محمدیہ کو کہتا ہوں کہ مذہب کے لحاظ سے یہ لوگ جن کا تذکرہ اوپر ہم نے کیا ہے تو بھائی ہو گئے ہیں، تم ہے تو نا یہ سب تمہارے گروہ کے ملاحد ہیں، اور تم سب کا ایک گروہ ہے، تم متا واحد ایک گروہ ہے، یہ کوئی الگ الگ گروہ نہیں، یہ سب کسی گروہ کے ہیں، ہارون کسی گروہ کے ہیں، ابراہیم لوط کسی گروہ کے ہیں، لوط داؤد سلیمان اسماعیل یونس ایوب سب کسی گروہ کے ہیں، اور میں ہی تم سب کہہ رہا ہوں ہمیں حدوں کو۔ تو مسلمانوں جیسے وہ پہلے رب سے پکارتے رہے ہیں، یونس علیہ السلام کو دیکھا رب کو پکارا، ایوب کو دیکھا رب کو پکارا، زکریا کو دیکھا رب کو پکارا، اور اس طرح جتنے سب رب کو پکارتے رہے ہیں تو ہاں بدونی تم بھی صرف میری ہی عبادت کرو، مجھے پکارا کرو آ جاتے ہیں۔ میں نے حاضر مانا کیا ہے، میں نے حاضر مانا کیا ہے کہ اپنے ناموس کی حفاظت یاد کروانا ہے، کسی بھوتا جب بھی ان کے ناموس محدود کرے گا، تو میں نے حاضر مانا کیا ہے، نام حاورہ بھی ہے اور ان کے لیے سجدہ ہے۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بشیر کہاں سے شروع ہو گیا؟ تم نے یہ کہا یہ ساری ایک امت ایک گروہ ہے، تو شیر کہاں سے آگے، یہ دوسرا گروہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں امر ہوں بین ہوں، اس کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جناب؟ یوں ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ کسی نے لاکھ اس جملات کو پکانا شروع کر دیا، کسی نے رس ہوا یوز ایک نظر کو پکانا شروع کر دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو پکانا شروع کر دیا، مریم کو پکانا شروع کر دیا، کسی نے عیسیٰ اور کلیم کو پکانا شروع کر دیا, کسی نے غیر کو پکانا شروع کر دیا, کسی نے اور دس گرو کو پکانا شروع کر دیا سکھوں نے, کسی نے رام چندر وغیرہ کو پکانا شروع کر دیا ہندوؤں نے, سمجھے گی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گئی پکار کے پکار کے ٹکڑے ٹکڑے والی تھی پکار کے ٹکڑے کر دیا کلیم ملے گا ہے آخر کار سب ہماری تو جانا ہے نہیں, تو ہم اس طرح بہت کا فیصلہ کریں گے, کس طرح فیصلہ کریں گے جی, پھر تصویری کا ہمیں جانا میں صالحات اور مومن فلا کے حرانے چاہیے نہیں والے ہو پاتے ہو, یوں فیصلہ کریں گے کہ جو نیک عمل کرے مناسب ہو کر کے ایسی کی محنت نظر انداز نہیں کی جائے گی, ایسی کی محنت اچانک نہیں کی جائے گی, اور یہ نہ سمجھنا کہ امال کا پتہ نہیں ہوگا کسی کو, ان نالے کاٹ ہوئے ہم اس کے سب نیک عمل لکھتے رہتے ہیں, وہ حرام والا گرجت نہ رکھنا اللہ اللہ گرجوں ایسی بستی پر ہدایت حرام ہے جس کو وہاں سے سدھی مشرقوں کی عید اور شرک کی وجہ سے ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اللہ اللہ گرجوں اس واسطے کو گرداری دیکھنے کی وجہ سے اور اسلام کی طرف آتے نہیں ہے, میں نہ سمجھ رہا ہوں پھر سمجھا دوں, ایسی بستی پر ہدایت حرام ہے, ہر ہدایت کو حرام میں مزا کر لیتے اردنا ایک آتا ہر ہدایت کو حرام فلا کر لے تم اردنا آل آتا یہ ان میں ہم یہاں لگے یہ اگر سب ہے ہلاک نہیں گئے, ایسی بستی پر ہدایت حرام ہے جس کو وہاں کے ہندی مشرق ہند شرک کی وجہ سے ان کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں, کیوں یہ ان میں لاجت لامقدر ہے یہ ان میں ہم لاجت دوں, یہ پتہ کس کسان میں نے کہا جی لال یہ اندر جو ہے نا منسوخ ہوئے گا بچے کے ساتھ ہوئے وہاں اس میں الگ بنتا ہے الگ کے لیے ہوتا ہے لامقدر نکالا یہ ان میں ہم لاجت دوں سے کر کے تم کو میرے گرمانی پریکٹ کیا ہے وہ اب تحریر کی طرح اسلام کے طرح لوٹتے نہیں, یہ مہارت اب تو نہیں مانتے لیکن ہفتہ حضر حجود معذور محمد کل حضر منظور ہفتہ محدود حق صلاح اب یہاں تک اس وقت تک یہاں تک کہ یادود معذور کو گھوٹ میں ڈالے جائے زمانہ اتنا جو قیامت آ جائے گی کو کھول دیا جائے گا ہم ان کے لیے حضرت منظرین ہم زمین راج الناس کی طرف ہے الناس مسوقون ہے حسر تو پھر کتنی لوگ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے محشر کی طرف چلے آئیں گے, حضرت مہین بلندی تینے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے محشر کی طرف چلے آئیں گے, جن ضرور پھسلتے آئیں گے پھسلتے آئیں گے لڑتی مانا موسم کی طرف یہاں سر میں آ کے کھڑا ہونا ہے امتحان کے لیے ان کو پہلے تو یاجوج ماجوج اب تو ہے نا جہاں بھی ہے پھر ابھی قیامت کا دن ہوگا تو پھر نشانی ہوگی قیامت کی نشانی قیامت کیا ہے اس طرح قیامت کی آ جائے گی لوگ کر جائیں گے یہ واقعہ بھی ہوگا اور یہ واقعہ بھی ہوگا اور یہ واقعہ بھی ہوگا اس وقت تو ان سے باقی ہوگی سوال ہوگا یہ قیامت سے بتایا گیا قیامت میں ایک یہ واقعہ ہوگا قیامت کا ہی لگے یہ بھی ذکر کیا نا آگے کہا کہ وہ قیامت کا جو ایک تو قیامت میں کچھ پیدا ہوگا قیامت کی بات ہوگی آ ہوگا تو لوگ بھاگے آئیں گے لوگوں کی طرف پھر یہ ہوگا کہ وقت پر دروازے حق سچے بات ہے تو وقت نزدیک کا پہنچے گا یہ ساری باتیں پوری ہو جائے گی پھر کے بعد کہتا ہے اللہ یہ چاہتے رسم اب سارے لوگوں نے قدر قیامت اسی اچانک وقت اسی وقت اچانک یہ بات ہو جائے گی کہ دین حق کے من کی ریڑھ کی آنکھیں شدت غور سے کھٹی کی کھٹی رہ جائیں گی اور اس وقت یقین ہونا وہ کہیں گے یا لڑنا ہائے ہماری کمبختی کب کنہ ابھی رب نے تم نہ آ جا وہ ایسے دل سے کہ ہم دل کو ہمیں دل میں بدل گیا. بلکہ واقعی بات یہ ہے کہ ہم کی شروعات سے ہم نے پیغمبروں کی سنی نہیں سچ مچ اس کو نواز لیا. یہ بات اس وقت کی بتائی کہ ایسا ہوگا کہ ہزار اس قیامت سے ڈرو اور تحریک کے قائل ہو جاؤ اور مشرق ہو اس دن یہ تمہیں محفوظ نہیں بچا سکیں گے جن کو تم پکارتے ہو. بلکہ ان کو ماتا بجور امین دے گا ہزا بجانا بدلے بھیا اور مشرقوں تم بھی اور تمہارے وہ معبود بھی جن کو تم اللہ سے نیچے نیچے پوجتے ہو اور ان کو پکارتے ہو آ جاتے مسائل میں سب جہنم کے اندر بنے گے اور تم رہا لال دکھ تم سب جگہ میں داخل ہو گے. اور یہ کہا جائے گا دیکھو لڑ کا نہار لال آگے تم ماں دیا اگر یہ تمہارے معبود واقعی اور سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے. اب تم بھی جہنم میں تمہارے معبود بھی جہنم میں تمہارے مشرقی بھی جہنم میں مشرقی کھا جا کے یہ جھوٹے معبود اور ان کو بجائی یہ سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بہت دیا زمین بہت دیا راجس میں یہ جہنم سب کو چیزنے کا کام ہوگا اور وہ چیزیں پکار کے کسی کی کوئی بات نہ سن سکیں گے. اپنی مصیبت سے پڑے ہوئے کسی کو کیا کرنا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اچھا جی تو سارے کے سارے جنگل میں جائیں گے ماں کا بھی تمہیں مندو نہیں ہے سارے کے سارے تو پھر اونچا کی پوجا نہیں ہوتی اونچا بھی جنگل میں جائے گا مریم بھی جنگل میں جائے گی پوری حکومت بھی جنگل میں جائے گا تو غیر بھی جنگل میں جائے گا یہ جو مرسل تین ہے یہ بھی جنگل میں جائیں گے ابھی بھی جنگل میں جائے گا. یہ سوال پیدا ہوا اللہ نے اس کا جواب دیا تم گندگی نے سب کا تمہیں منگل پھنسنا فی کا نام بازون یا جس میں انہیں حسوسا جو ہم جی میں چاہتا ہوں لوگوں نے خالی دوں ہر بچہ یہ مانا تھا ہر بچہ جن کے لیے ہماری طرف سے ان کی تقدیر میں کئی ایسی بڑھائی لکھی جا چکی ہے یعنی وہ مرحل ہیں دیکھ ہیں ایسے لوگ کو چیزوں سے دور دور رکھے جائیں گے. ہلکی جان اسلام مسلم نہ ہو گئے مریم مسلم نہ ہو گئے مسلم نہ ہو گئے ہر کریم مستثنا ہو گئے حضور پاک مستثنا ہو گئے فروخت مستثنا ہو گئے اور نیتی مستثنا ہو گئے. یا جس مولانا حسین صاحب اتنے دور رکھے جائیں گے تو پوری کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوگا کہ دو وقت کی ہلکی سی آواز بھی نہ سن سکیں گے. بہت ہی مست آسان گزرم خالدوں اپنی منمانی اور جی چاہیے غلطوں میں اور مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے. جو بھی چاہے گا وہ کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے جنت میں. یا ہمیں فوج اور اکثر یہ پہلی حسیسا آواز محسوس کرتے ہیں. یا یہ ہمیں ہمیں فوج اور اکثر ان کو قیامت کی بڑی خبریں جو ہوگی نا بڑا خوف جو ہوگا وہ ان کو غمگین نہ کر سکے گی کسی طرح پریشان نہ کرے گی. اور سطرت کا حضر ملائے گا رحمت کے فرشتے ان کو ہاتھ ہاتھ لیں گے استقبال کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یہ کہیں گے ہارا یوم کم لوگ کون کن تم ابو یہی تو تمہارا وہ دن ہے جس کا دن میں تم جگہ نہ کیا جاتا تھا. کون سا دن یوم تو سما قطر سے دن نہیں کہو یہ وہ دن ہوگا جبکہ ہم آسمان کو اس طرح میں بھیج دیں گے جیسے لکھے ہوئے مرغوں کا کام میں بھیج دیا جاتا ہے جیسے آپ سنگوں کے لیے بھیجتے ہیں. ہاں قطر جس سے دلی دن کو جیسے لکھے ہوئے مرغوں کا کام میں بھیج دیا جاتا ہے. اور دوبارہ زندہ کرنا یہ نہ سمجھو بڑا مشکل کام ہے. ہاں کما بجا نہ فلکن یہی بھی ہو جس طرح ہم نے پہلی دفعہ مخلوقات کو پیدا کر دیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. ہمارے لیے تو بائیں ہاتھ کا شعر ہے جسے لوگ کہتے ہیں شیر تو نہیں ہے جتنے پیدا کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان کام ہے بائیں ہاتھ کا شعر ہے خدا کے نزدیک ہو کہ دوبارہ پیدا کرنا بڑا ہی آسان ہے. سجن میں نے مزدوروں کا کام رکھا جائے گا لکھنے والا ہمارے یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہم نے اپنے ذات کا لاگو کر لیا ہے. دنیا دنیا خالین اب ہم اس کو ضرور سر کے رہیں گے اور ضرور میں بھی ہم پندرہ حصیت یہ رکھ چکے ہیں اور تہوار شریف کے بعد امن آگے یا رضا بات میں سوالین یہ کسی اطمینان کی بات ہے. ضرور میں بھی لکھ رہا ہے تہوار میں بھی لکھ رہا ہے جنت کی زمین کی سرکت تہوار ہمارے ریٹ میں یہی ہوں گے جو میرا بتاؤں گے. اس بات کے کر کے جو بات زمین میں نے کیا وہ بات تہوار میں کیا ہے پھر بات قرآن میں کیا ہے. اب قرآن میں تمہیں مثالی باتیں ہم نے تو پیغمبروں کا حال ہی تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اور حاصل ان نبی ہاضا رب لا رنگ قومن عابدین. اس صورت انبیاء میں حصول مقصد کے لیے کافی مثالی موجود ہے جو عبادت گزاروں کو فائدہ پہنچتا ہے. تم اس میں ضرور پر غور کرو گے بڑا فائدہ ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی توحید کا اعلان کرا کے سب جہان والے اقوام عالم پر رحمت کرتے ہیں. ماں ارسلنا کا ان رحمت عالمین رحمت ترکیب میں مبول نہیں ہے رحمت اور اس کا جو ہے نا وہ نام مقدر ہے نا مبول نہیں اور تقدیر نام کے لیے صاحب خان نے شرط لگائی ہے. کیا شرط لگائی ہے؟ وہ شرط یہ لگائی ہے فائد ہے مدد جی کا اور بھائی مقبول نہیں کا یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے. فائد ہے مدد جی مدد جی کا اور فائد اسے اور مبول نہیں کرے تھے یہاں عامل اس کا کون ہے ارسل کا وہ فائل ہے نا اسے ہے ارسل کا اس کا فائل کون ہے ارسل کا ہم کھلا رحمت یہ مبول نہیں ہے اس کا فائل کون ہے رحمت کون کرے گا اللہ میں یہ اللہ ہم نہیں بھیجا آپ کو کسی اور بات کے لیے میں نے اس وقت بھیجا ہے تاکہ ہم رحم کریں گھر والوں پر ہم رحم کریں گھر والوں پر کس طرح ہم رحم کریں گھر والوں پر کہ آپ کو حکم دیا صحیح تیران کرو صحیح تیران کریں گے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا لوگ جو ہے نا وہ کبھی جان لیں گے ہم پتہ کر جائیں گے اپنی چیزوں کے مانے کر دے رہا ہوں. السلام و سلام علی یا رحمت اللہ العالمین یا رحمت اللہ العالمین تو کیا کرتی ہے یہ تو مطلب یہ تو تحریر کا آدمی کہہ رہے ہیں کوئی رہنے کوئی جہاز نہیں کوئی ہوئے ہم اس کو پکار رہے ہیں یہ تو نہیں پکار رہے ہیں نکل مہینہ اگر ہمیں تجارے ہم آتے ہیں پھر آگے نہیں رہتا ہاں بھائی ان کو پکار رہے ہیں ٹھیک ہے یا کار ہر سن دیا نہیں ہاں یا آپ بلاتا ہے یا رجنل سن دیا نہیں تو کوئی آگے یا نہیں ہاتھ پکڑا کوئی آ رہے ہم مجھے تو بتا نہیں کسی جا رہے کسی جا رہے کوئی پکڑ رہا ہے مجھے خاص طور پہ کیا تم آ رہا کہ وہ خود بھی ابھی اخلاق کی ترکی ہوا تھا کون یار دنیا خود بھی ابھی مریم کام میں کون سا رہتا ہے مریم کا کم ہوتا ہے تو یہ بھی کیوں کرا رہے گا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا نا بات چلے میں سمجھ آ گیا ہوں. ہاں ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ سے توحید کا اعلان کرا کر آپ سے توحید کا اعلان کرا کر سب جہان والے اقوام عالم پر رحمت کر دیں ہم رحمت کریں اس لیے آپ اعلان فرما دو فرما دو اعلان انما الہ الیہ انما الہکم الہ واحد کیا دے رہا ہے میری طرف کسی عمل سمجھا ہے یہ بن جاتی ہے کہ تمہارا معبود تم ایک ہی معبود ہے کہا ہم تو مسلم اب بھی تم ایمان لانے والے نہیں جانے تم نے سمجھا دیا میں نے. اب آپ کے اس اعلان کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ روز گزاری کریں تو آپ فرما دیجیے آج ہم حکم آیا چلا اس میں نے تو تم سب کو برابر امر حق کی اطلاع کر دی ہے. میں نے بھی تو آزاد میں اطلاع ہو گیا. ہاں میں نے اطلاع کر دی ہے آج ہم کو میں نے اطلاع کر دی ہے تم سب کو برابر. پھر میں نے فرق نہیں چلا کہ بعد کو بتایا ہو بعد کو نہ بتایا ہو سب کو برابر اطلاع کر دی ہے. اب مان لو تو آپ کو مان لو میں نے بھی آزاد میں مبتلا ہو جائے گا کبھی کبھی میں لائٹ کبھی کبھی تو کب ہوگا انہیں بھی اچھا ان دنوں میں بات نہیں چاہتے اس کو کب ہوگا تمہیں بتایا ہوں کہ آزاد میں مبتلا ہو جائے گا پھر دوسرے کب ہوگا نہیں پتا مجھے. ہاں یہ علم نہیں کسی چیز کو تم جو ادا کیا جائے وہ نزدیک ہے یا دور ہے تو پہلے صرف اللہ ہی کہ وہ وقت آزاد بھی جانتا ہے مستحقین عذاب کو بھی جانتا ہے. کیوں ان میں اللہ مجھا رہے کون ہوا نہیں میں تو سنو کیوں تمہیں اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار ہے جو پکار کر کہی جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے جو تم دل میں چھپاتے ہو اور یہ نہیں کہیں گا تمہارے اندر مانے کی جگہ سے عذاب میں کوئی کافی کیوں ہو رہی ہے. ہم بھی نہیں مانتے کہ خدا نے کون سا مانے رکاوٹ کون سی آئی ہوئی ہے خدا کیوں نہیں عذاب لاتا یہ نہ بتو. ہاں ان اگلی ڈالنے میں مجھے سننے کو ہمیں کام ملا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ تعلیم تمہاری لیے کوئی امتحان ہے اور ایک وقت مقرر تک تمہیں جائے امن تم مقصود ہے یا کوئی اور بات ہے مجھے نہیں پتا کیا کتنے خدا نے کام رکھا ہے مجھے نہیں پتا آنا ہے آزاد کیا ہے. پیغمبر نے لوگوں کا اظہار دے گا کیس کر کے آخر جو دعا تھی ابھی اس رات اتنا سمجھا سمجھا کے پھر انہوں نے مرغی کے احسان پھر کی بول بات سمجھا سمجھا سمجھا کے مرغی کے احسان اچھا ابھی ان میں دور ہو کر کے پیغمبر دعا کرتا ہے رضی تم برخت اے میرے رب میرے اور ان مشرکوں کے اختیار ہے ہتھ ہتھ حضرہ کر دو ہتھ ہتھ حضرہ اور ہر مسلمانوں کا حق ہمارا عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حق اور رحمان رحمان ہے ایسا رحمان جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں جو تم لوگ بناتے ہو ہم مدد مانگتے رہتے ہیں. ہمارا دل ہے ہمارا ایک ایمان ہے تم نہیں مانتے جاؤ گا ہمیں ٹھیک ہوگی بات ہوں یا المستان مدد مانگی جاتی ہے اسی رحمان سے ان کاموں کی باتوں کے مقابلے میں جو یہ کرتے ہیں یا کافی ممکن کرتے ہیں خدا کا کیا ہوا ہمارا جان صرف اللہ ہے تمام انبیاء اللہ ہی کو متصرف عالم غیب عالم حکم سے متصرف کرتے ہیں. سب انبیاء نے یہی عقیدہ بیان کیا حضرت اللہ صرف اللہ ہے بعد بھی اس کے حساب سے دن قریب آ رہا ہے پھر بھی یہ لوگ اقرار کرتے ہیں راضی رہیں اللہ تعالیٰ اس کو بچہ نے بتا یہ فی الحال جو بھائی کے مقابلہ تو شرک ہے اس لیے غیر اللہ کو نظر لا دینا بھی کون سے رہا ہے. اور میں ایک ضرور اصلی بھی آ جائے گی. اور دوسرا بات جو ہے نا وہ رد شرط فعلی میں ہے نا, اس میں زمین نقلی بیان ہوگا رد شرط فعلی کا. نقلی یا زمین نقلی حضرت اللہ علیہ وسلم سے اور چار مسئلے بیان ہوں گے, چار اہم مسئلے, چار اہم مسئلے. ایک نظر اللہ برحق ہے, ایک نظر یہ بیان ہوتا ہے آپ عمر اٹھائیس میں باقی سب مسائل آ جائیں گے. ایک تحریر مات اللہ آٹھ نمبر تیس آئے گی, تیسرا مسئلہ تحریمات الحداد یہ بھی تیسویں آئے تھے. چوتھا مسئلہ نظر بھر اللہ آئے گا ون کرنے کے سے یہ بھی تیسری آئے گا. اور اسی آئٹ میں نفس شرک بھی آ گیا, نفس شرک ہو بھی نفس شرک اعتقادی, نفس شرک اعتقادی اسی آئٹ میں انہوں نے آ گیا. کیونکہ ہم نظر آئے شرک سے بھی سموتی بھلا ہے پھر یہاں سے کر کے اس کے بعد آگے کر دیا جاتا ہے. ان کے بلوں نے اس مسئلے کے لیے ہاتھ لگایا آگے تنصیر بیان کی. تنصیر مشرق کی حالت کی مثال, مشرق کی حالت کی مثال آج نمبر 31 پھر آج نمبر 32 کے اندر نظر اللہ کا نظر آ گیا. یہ آتا ہے نظر نظر اللہ کا اور آیت نمبر 33 کے اندر بھی نظر نظر غیر اللہ کا نظر اللہ کا آیت نمبر 33 میں بھی نظر نظر اللہ کا. اور کسی آئس کے اندر سمرا بیان ہے مثال اربا کا, سمرا ہے مثال اربا کا. اور آئس نمبر 33 کے اندر آئس نمبر 33 میں مثلا نظریہ ایسا پھر اعادہ کیا گیا ہے. مثلا نظریہ کا وعدہ کیا گیا اور سراطا کے دم کی حکمت بتائی گئی ہے. سراطا کے دم کی منفون بہانا اصل جو عبادت ہے, فون بہانا عبادت ہے خاص مرین کو اللہ نے فرمایا یہ عبادت ہے. فون جا گیا عبادت ہو گیا, ہم مرضی آ گیا وہاں مرضی ان کے طرف اللہ کا کہتے ہیں میرے مہمان ہے. اور اصلب اللہ اصلب کیا ہے؟ اصلب یہ ایک بہترین مہمان ہے دوست کے لئے اللہ نے کہا میرے مہمان ہے آپ سے کر سکا مطلب اس بات ہے جب بہتر ہے آپ جو سارے گھر میں اس کو دے دیں اس بارے کے حساب میں کر اتنی بچے ہوگا کہاں رہنا گھر میں کوئی محنت نہیں ختم ہو گئی ہے پھر آپ کا پتا نہیں رہا آپ کے بارے میں آپ اللہ کی بتا دوں اللہ کے بارے میں میں خوش ہوں یہ کسی کے بعد ختم ہو گئی اور آج ان میں اس بار سے تیسرے بار سے ہوتا ہے اجازت جہاد جو مسئلے کو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں. تیسرے بار سے ہو گیا اجازت جہاد, تمہیں جہاد کرنے کی اجازت مل گئی ہے